Πρέπει να ξέρεις όμως που πας. Πολλές φορές ρωτώντας πας στην πόλη. Δεν ξέρεις ακριβώς. Ρωτώντας πας στην πόλη, αλλά ξέρεις ότι θες να πας στην πόλη. Μπορεί να νομίζεις ότι θες να πας στη Χ πόλη, αλλά από το ψ που βρίσκεσαι μέχρι να πας στο Χ, θα συμβούν πολλά πράγματα στην πορεία, πολλές προκύπτουσες καταστάσεις. Οπότε μπορεί το, η πόλη που νόμιζες ότι θέλεις να πας να είναι λάθος και να θες να πας σε μια άλλη πόλη. Τότε δεν ξέρεις που θες να πας. Τα πράγματα είναι προκύπτοντα στη ζωή, γιατί είσαι τόσο απόλυτος. Θα σου πω πώς το έχω στο μυαλό μου. Αυτή είναι η κομβική φράση. Το θα σου πω πώς το έχω στο μυαλό μου. Είναι ο Νίνο, ο τραγουδιστής, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και εκεί λοιπόν θέτει ένα θέμα φιλοσοφικό. Πού πάμε, τι στόχους βάζουμε, πώς αυτούς τους στόχους τους ονοματίζουμε, ποιες ιεραρχίες έχουμε στη ζωή, πόσο δυνατοί είμαστε να προχωρήσουμε. Είναι βαθιά φιλοσοφικά θέματα. Τα έθεσε ο Νίνο, σύγχρονος φιλόσοφος, άνθρωπος του πνεύματος, άρα απασχολούν και εμάς εδώ ως εκπομπή φιλοσοφική με όλα αυτά που κάνουμε, οπότε θα ακούσουμε την σκέψη του και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει, θα σας το πω πώς το έχω στο μυαλό μου. Αυτά είναι τα πολύ ωραία, διότι κάποιοι άνθρωποι τολμούν τη σημερινή ημέρα να λένε αυτά που έχουν στο μυαλό τους και θα ακούσουμε τώρα το βαθύ υπαρξιακό ζήτημα των στόχων που θέτει κάποιος και πώς τους καταφέρνει, πώς τους πιάνει αυτούς τους στόχους. Θα σου πω πώς το έχω στο μυαλό μου. Φεύγεις, θα το πω πάλι με παράδειγμα, αλλά φεύγεις να πας να πάρεις σουβλάκια. Αυτό εδώ που θα σου πω τώρα είναι τη ζωή στο πλάνο για μένα. Φεύγεις για να πας να πάρεις σουβλάκια. Δηλαδή, φεύγεις από το σπίτι, γύρω στα 10, λέω εγώ που ξεκινάει ο εγκέφαλος να σκέφτεται τι θέλει να κάνει, να γίνει ποδοσφαιριστής, να γίνει αστροναύτης, να γίνει 10-15 εκεί και τα σουβλάκια είναι. Το goal, δηλαδή αν, αν κατάφερες να πάρεις αυτό που ήθελες. Σωστά, από σένα, από σένα. Φεύγεις από το σπίτι λοιπόν, πας σουβλάκι στη διαδρομή. Αυτό που λες εσύ είναι αυτό. Στη διαδρομή τρακάρεις. Ωρα τι πάθαμε. Και πας 2 χρόνια στο νοσοκομείο. Ο κόμμας δεν το ξέρει, αλλά εγώ τον επαγγελισμό τον κάνω καινούριο. Για σουβλάκια ξεκινήσαμε και είχαμε και ένα τροχαίο και είχαμε και ένα νοσοκομείο που είναι ευαγγελισμός, ο οποίος έχει γίνει καινούργιος, γιατί όλα μπλέκονται, δεν είναι μόνο η στόχη της ζωής, γιατί όλη αυτή η πραγμάτωση και η ολοκλήρωση των υπαρξιακών αναζητήσεων γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό είναι το κομβικό, γιατί ο Νίνο είναι Έλληνας. Έλληνοι είμαστε όλοι, οπότε και ο Νίνο Έλληνας, όλα αυτά που περιγράφει, τα τροχαία, τα σουβλάκια. Πού θα φας σουβλάκια, στην Αυστραλία? Καλά, μπορεί να έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι το τόπος του σουβλακιού. Εδώ συμβαίνουν όλα αυτά. Εδώ είναι τα νοσοκομεία, τα τέλεια που έχει φτιάξει ο Άδωνης Γεωργιάδης που βάζει και τις κρέμες. Έχει γίνει χαμός με τις κρέμες. Οπότε, όχι αυτές του Θεοδωρικάκου που έχουν φτηνίνει 8%, τις άλλες που δεν έχουν φτηνίνει. Κρατάμε την διήγηση, δεν την έχουμε τελειώσει και πάντα concept σήμερα της εκπομπής, τίτλος της εκπομπής, περιεχόμενο της εκπομπής, content όπως λέμε της εκπομπής, είναι η στόχη που βάζουμε, η πορεία που έχουμε και πόσο ανεπηρέαστα μπορούμε να καταφέρουμε αυτούς τους στόχους. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει τους στόχους του, είναι ο Παύλος Μαρινάκης, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μιλάει για το έγκλημα των Τεμπών. Για τα Τέμπη, αυτή τη στιγμή θα έχουμε μία δίκη με 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακούργημα, 2 πρώην υπουργούς να δικάζονται στο ανώτατο δικαστήριο από το Δικαστικό Συμβούλιο που θα κρίνουν και τα αδικήματα και το εύρος των κατηγοριών και σε όλες τις υπόλοιπες εθνικές τραγωδίες, στο Σάμινα με περισσότερους νεκρούς, στο Μάτι, στη Μάνδρα, ούτε ένας υπουργός. Γιατί αυτό που βγαίνει προς τα έξω, ότι στα Τέμπη έχουμε ατιμωρησία και αναλυγισία, η ίδια. Όχι, και ατιμωρησία έχουμε. Και ατιμωρησία έχουμε. Γιατί αυτό που βγαίνει προς τα έξω, ότι στα Τέμπη έχουμε ατιμωρησία και αναλυγισία, η ίδια. Όχι, και ατιμωρησία έχουμε. Έπιασε τους στόχους του, πήγε για σουβλάκια, δεν είχε τροχαίο, δεν νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, δεν ξέρουμε. Πάντως τα κατάφερε ο Παύλος Μαρινάκης και να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή ένας εκ των αρίστων σε μια άριστη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βγαίνει και αναρωτιέται δημοσίως το πρωί στη Βούλγαρη, στο Μέγκα και στο Χασαπόπουλο, ποια τιμωρησία έχουμε. Έχετε εσείς να πείτε κάτι άλλο που δεν έχετε φάει σουβλάκια, που δεν έχετε πιάσει τους στόχους σας και λέτε όλα τα άλλα που είστε μίζεροι. Ενώ αυτός που δεν είναι τέτοιο. Βγαίνει και λέει δια της ερωτήσεως απαντά και λέει ότι δεν έχουμε ατιμωρησία. Κρατάμε αυτό το δεν έχουμε ατιμωρησία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ, το οποίο όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μακάριο Λαζαρίδη, και αυτός άριστος αλλά βουλευτής, όχι υπουργός ακόμα, μας λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι γαλάζιο. Ξέρετε, κύριε Κεδίκο. Αφιβάλλω ότι υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Ναι, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Α, εντάξει. Δεν υπάρχει. Το είπε χθες ο κύριος Καπ. Το έχω κάνει on camera, δεν είναι πρώτη φορά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις σουβλάκια όταν βγεις από το νοσοκομείο. Φεύγεις από το νοσοκομείο να πας να πάρεις σουβλάκια και όπως προχωράς για τα σουβλάκια, ερωτεύεσαι. Προχωράς για τα σουβλάκια, ερωτεύεσαι. Και δύο χρόνια φεύγεις από το σουβλάκι, από το διαδρομή προς το σουβλάκι. Με ακολουθείς? Προσπαθούμε, αλλά θα το κάνουμε αναγκαστικά, γιατί τα έχουμε βάλει εδώ τα ηχητικά και πρέπει να καταλάβουμε πώς θα καταφέρνει κάποιος. Γιατί ακούσαμε τον Μακάριο Λαζαρίδη που τα έχει καταφέρει, είναι βουλευτής, δηλαδή έχει φτάσει πολύ ψηλά. Τρώγοντας σουβλάκια, με έρωτες, με ατυχήματα, με νοσοκομεία, ευαγγελισμούς και όλα τα υπόλοιπα, να μας λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Λίγο πριν ο Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία και συγκάλυψη. Και έρχεται τώρα ένας άλλος, πάλι φτασμένος και βαμμένος και φτιαγμένος και με μαλλιά και όλα τα υπόλοιπα και λέει δεν υπάρχει μπάζωμα. Πάμε τώρα στο μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Και αυτός άριστος με σουβλάκια, με νοσοκομεία, με έρωτες, με ατυχήματα, Καραμαλής. Δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Άδωνης δεν υπάρχει μπάζωμα. Μακάριος Λαζαρίδης δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Μαρινάκης δεν υπάρχει ατιμωρησία. Όλοι αυτοί είναι άριστοι. Βρήκανε το δρόμο τους και τα κατάφεραν. Ο στόχος είναι να φέρεις σουβλάκια πίσω στο σπίτι, λοιπόν. Στη διαδρομή σίγουρα θα γίνουν διάφορα. Θα αρχίσει να βρέχει, θα αρχίσει να χιονίζει, θα αρχίσει να δεν ξέρω τι, θα χτυπήσει, θα ερωτευτεί, θα φύγουν άνθρωποι από τη ζωή, θα συμβούν πολύ ευχάριστα πράγματα που μπορεί να σε ζαλίσουν, πολύ δυσάριστα που επίσης θα ζαλίσουν. Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί. Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί. Δεν ξεχνάμε τα σουβλάκια. Αυτοί που ακούσαμε πριν έφτασαν εκεί που έφτασαν επειδή δεν ξεχνούσαν ποτέ τα σουβλάκια. Δεν λέει τώρα τη σουβλάκια. Είναι σκέτα, γιατί εδώ στην Αθήνα, αλλιώς τα λένε πάνω στην Θεσσαλονίκη, αλλιώς στην Αθήνα σουβλάκια. Εδώ τι εννοούμε. Και το καλαμάκι είναι σουβλάκι σκέτο. Το μεπίτα είναι επίσης σουβλάκι. Είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά μην περιμένετε από ένα φιλόσοφο, από ένα διανοητή του καιρού μας, να τα κάνει όλα δίφραγκα. Δεν μπορεί να τα αναλύει. Γιατί γίνεται τσιφτετέλη, που λέει και ο Ηλιόπουλος, αν το αναλύσεις ένα ποίημα, ένα εργοτέχνης, ένα κομμάτι της διανόησης. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, έτσι κι αλλιώς μιζερίστε, δεν θα πολυφτάσετε και κάπου ψηλά, ενώ όπως έφτασαν οι κύριοι που ακούσαμε πριν. Να μείνουμε λίγο στον τελευταίο κύριο, όχι τον Νίνο, τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί σήμερα έρχεται η τροπολογία στη Βουλή για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτή την κυβέρνηση. Περίπου 100 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε το μνημείο αυτό, να είναι καθαρό, περιποιημένο και φροντισμένο, και όλα αυτά τα συνειδητοποίησαν αμέσως μετά την απεργία πείνας, την επιτυχημένη για το στόχο της, που έκανε ο Πάνος Ρούτσι. Και μετά ξεκίνησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι πρέπει να είναι καθαρό, ότι πρέπει να το προσέχουμε. Γι' αυτό έρχεται η τροπολογία που το πασάρουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τη φύλαξη θα την έχει πάλι η αστυνομία, όπως γίνονταν πάντα. Μια τρύπα στο νερό. Το timing είναι εσχρό. Έχουν εγκλωβιστεί σε όλο αυτό και βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον υπουργοί, βουλευτές και δημοσιογραφίσκοι να λένε ότι είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει να σεβαστούμε την ιερότητα του χώρου. Μα όλοι σέβονται την ιερότητα του χώρου. Σε αυτό το σημείο γίνονται διαδηλώσεις 100 τόσα χρόνια. Και όλοι σέβονται την ιερότητα του χώρου. Ο στόχος δεν είναι ο χώρος, είναι το κτίριο από πάνω από το χώρο. Γι' αυτό μαζευόμαστε και είναι το κέντρο της χώρας. Και πρέπει κάπου δυνατά σε κεντρικό σημείο να διαδηλώσουν όλοι. Όλα τα άλλα που λένε είναι μίσος για τις διαδηλώσεις, για τα δικαιώματα, για τους ανθρώπους που σηκώνουν κεφάλι και νομίζουν, αυτό είναι το αστείο, ότι με όλα αυτά θα καταφέρουν να αναγκάζουν τον κόσμο να μην πηγαίνει στο πεζοδρόμιο και να μην κατεβαίνει στις διαδηλώσεις. Είναι γελασμένοι, λίγο ακόμη να το τραβήξουν. Βλέπω την επόμενη Κυριακή 500.000 στο σημείο. Όχι γενικώς, λίγο να παίξουν μετά, πειράξουν τα ονόματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα καταφέρουν, το ξέρουμε όλοι, στα κάγκελα είμαστε όλοι, περιμένουμε το σινιάλο να γίνει ο γνωστός χαμός που επιβάλλεται να γίνει στην δημοκρατία όπως την αποκαλούν οι ίδιοι. Όλο αυτό λοιπόν ο Μητσοτάκης, επειδή σέβεται το μνημείο, το πάσαρε στο δένδια, εσωκομματικός αντίπαλος, και βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης να απαντήσει και πασάρει και αυτό στο δένδια. Τα ονόματα, αυτά τα οποία έχουν γραφτεί, να φύγουν, να μείνουν. Θα προτείνετε κάτι άλλο? Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. Ποιον? Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός ήταν ο κύριος Δένδιας, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έτσι δεν είναι? Άρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, στην επόμενη συνέντευξη θα πάρετε από τον κύριο Δένδια και άμεσα θα το ρωτήσετε τι σκοπεύει το Υπουργείο Άμυνας να κάνει με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Γιατί γι' αυτό ψηφίζουν την τροπολογία. Θαυμάσια η αλληλεγγύη των υπουργών. Με τι χαρά το λέει όμως και τι ύφος, σαν να μιλάει για τον Τσίπρα, με το ίδιο μίσος ακριβώς. Ρωτήστε το Δένδια. Αυτό τους ενδιαφέρει, πώς θα εκθέσουν το Δένδια, που είναι δελφίνος νούμερο ένα, και πώς θα βάλουν φραγμό προς την ακροδεξιά, γιατί τους φεύγουν ψηφοφόροι προς την ακροδεξιά. Οπότε σκέφτηκαν αυτό το πολύ ωραίο, ότι εδώ φυλάνε ένα μνημείο, το περιποιούνται, το καθαρίζουν, τους φουγκαρίζουν και έτσι τιμούν τα ιερά και όσια αυτού του τόπου. Σκασίλα τους μεγάλη, δεν δίνουν μία. Ο νους τους είναι σε όλα τα υπόλοιπα. Το μνημείο δεν κινδυνεύει από το λαό και πολύ περισσότερο δεν κινδυνεύει από το λαό που συγκεντρώνεται εκεί και διαδηλώνει. Αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η ελπίδα, αυτή είναι η σωτηρία αυτού του τόπου. Γιατί αυτοί που είναι μέσα, έτσι όπως ψηφίζουν και μιλάνε και φέρουν νομοθετήματα και όλα τα υπόλοιπα, στρέφονται και κατά του λαού και κατά του τόπου και κατά τις ιερότητες του χώρου που βρίσκεται από κάτω το μνημείο. Πάμε σε έναν άριστο, γιατί το θέμα σήμερα είναι τα σουβλάκια. Είναι ο στόχος, η πορεία που κάνει ο άνθρωπος παρά τις δυσκολίες. Και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, το ρωτάνε στο press room, ο Χρήστος Αβραμίδης, να μας πει για τι ακριβώς θα γίνει με το μνημείο. Εσείς δηλώσατε ότι θα απαγορεύεται οποιαδήποτε συγκέντρωση στο χώρο που θα προσδιορίσετε ως μνημείο. Από την άλλη, ο κύριος Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί την εκδήλωση πένθους χιλιάδων ανθρώπων για τα θύματα των Τεμπών. Προφανώς εννοεί το προσκλητήριο νεκρών, όπου κάθε νύχτα οι συγγενείς συγκεντρώνονται και εκδηλώνουν αυτό το πένθος. Ποια γραμμή θα εφαρμοστεί, η δικιά σας ή του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Χρυσοχοίδη? Δεν ξέρω τι έχετε υπόψη σας για διάφορα καθεστώτα του παρελθόντος που μπορεί να έχετε μελετήσει με ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά εγώ δεν ξέρω από γραμμές. Εγώ ξέρω από νόμους οι οποίοι ψηφίζονται στη Βουλή και προσωπικά δεν συνηθίζω να δίνω γραμμές. Μπορεί αυτό να γινόταν σε άλλα παλιά απολυταρχικά καθεστώτα. Άρα θα ισχύσει αυτό που θα αποφασίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ό,τι αποφασίσουν οι βουλευτές μας. Το οποίο θα είναι γραμμή Μητσοτάκη. Αυτά όλα τα αστεία που έλεγε χτες, ότι δεν ξέρει από γραμμές. Μα ποιος αποφασίζει στην αστική δημοκρατία? Τυπικός η πλειοψηφία της Βουλής, 150 τόσο πόσο έχουν. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι απόφαση Μητσοτάκη, Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, άλλου χτες, άλλου μεθαύριο, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Και αποφασίζεται μέσα σε ένα στενό πυρήνα ή η θέληση ενός. Αυτό όλο λέγεται γραμμή. Μπορεί ο Μαρινάκης να θέλει να το παίξει και να φύγει από αυτή την απάντηση και από το ύφος της ερώτησης και να το πάει αλλού, αλλά δεν καταφέρνει και πολλά. Ξέρουμε όλοι πώς γίνονται αυτά. Γραμμές ψηφίζουν, αποφάσεις ψηφίζουν, λένε ναι, μούγκα κατά τα άλλα, αραιά και που θα ξεπεταχτεί κάποιος. Και όλο αυτό είναι η ελευθερία της αστικής δημοκρατίας. Έρχεται και ο Φλωρίδης σήμερα το πρωί να μιλήσει για το συγκεκριμένο και μας δίνει παραδείγματα. Το τώρα φέρνει ερωτήματα και συνδυάζεται με την απεργία πείνας που έκανε πρόσφατα ο κύριος Ρούτσι με τα ονόματα των θυμάτων των τεμπών που είναι γραμμένα εκεί. Ναι, και η απεργία όλα αυτά τελειώσανε. Δηλαδή τελειώσανε και ο θέλος. Δεν πήγε κανένας να ασκήσει βία εκεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί κάποια στιγμή οδηγούν σε ένα χρονικό σημείο. Δηλαδή θέλω να πω, όταν πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει, κάποια στιγμή το λύνουμε. Για παράδειγμα, τώρα δεν είναι το ίδιο, αλλά θα σας πω, εμείς ενοποιήσαμε το πρώτο βαθμό στα δικαστήρια μετά από 112 χρόνια από το επιχείρησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι σημαίνει, γιατί αργήσαμε 112 χρόνια? Απέτυχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος δύο φορές, απέτυχε ο Τσαλτάρης μια φορά, απέτυχε ο Ανδρέας Παπανδρέου μια φορά, απέτυχε ο Κώστας Σιμίτης μια φορά. Ωραία, έγινε τώρα. 112 χρόνια αργήσαμε. Θέλω να πω όμως, είναι κάποια στιγμή που οριμάζουν λίγο τα πράγματα. Και γίνεται τώρα, δεν γίνεται σε αντιπαράθεση με κανέναν. Τώρα ορίμασε. Το ότι ορίμασε την επομένη ακριβώς που έφυγε ο Ρούτσι είναι συμπτωματικό. 112 χρόνια. Εδώ ο Φλωρίδης που είναι άριστος, ο οποίος πορεύτηκε στη ζωή του χωρίς να χάνει το στόχο που είναι τα σουβλάκια. Μη χανόμαστε, αυτό είναι το θέμα σήμερα. Τα κατάφερε και μετά από 112 χρόνια, ενώ δεν τα έχει καταφέρει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος σήμερα, ο Τσαλδάρης, ο Σιμίτης, ο Παπανδρέου και όλοι όσοι πέρασαν όλα αυτά τα 112 χρόνια, τα κατάφερε ο Φλωρίδης. Γιατί ήξερε που πηγαίνει και έβλεπε τα σουβλάκια. Στη διαδρομή έρχονται αυτοί οι τύποι που λένε: Νινό, μην πας για σουβλάκια. Πάμε να φάμε ψάρι. Και λέω: Τι, σουβλάκια θα πάω. Επειδή είμαι δύο χρόνια στο νοσοκομείο, στην εντατική και ήμουν τύχη αυτό και είμαι εκτός λίγο. Εμένα ο στόχος μου είναι να πάρω τα σουβλάκια. Τα σουβλάκια. Και αν δεν πάω να πάρω ψάρι που λες εσύ, λες άστον, δεν βγάζει άκρη αυτός που δεν θέλει να πάρει ψάρι που θέλουμε εμείς. Άρα θεωρείς επειδή δεν ικανοποιείς την ιδιοτέλεια κάποιων τρίτων, το πετάει στο ότι είναι περίεργος και ιδιοτέλεια, ότι... Ιδιοτέλεια, τι είναι ιδιοτέλεια? Ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σε συμβουλεύουν και να θέλουν να παίρνουν στη ζωή σου, ιδιοτελώς. Αν είναι για τα σουβλάκια, τα ακούω. Καταλάβατε, ο Νίνο πώς έχει φτάσει ψηλά. Δεν μασάει ούτε από ψάρια, ούτε από άλλο που θα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί έχει στόχο τα σουβλάκια. Πόσο Φλωρίδης είχε στόχο να ενοποιήσει τους δύο βαθμούς, πόσο Φλωρίδης έλεγε ότι έπρεπε να μπαζωθεί εκεί η περιοχή που δεν ήταν μπάζωμα, γιατί περνούσε από κάτω ο αγωγός και θα ανατιναζόταν ή η Ελλάδα στη μέση ή η Λάρισα στη μέση, ανάλογα το αφήγημα. Έτσι λοιπόν έχουν θέσει στόχους. Οι στόχοι είναι τα σουβλάκια. Και προχωράμε βλέποντας αυτά, κυνηγώντας αυτά, είτε μπούμε στην εντατική δύο χρόνια, είτε στον Ευαγγελισμό που είναι ξενοδοχείο, είτε ερωτευτούμε, είτε τρακάρουμε, είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο δεν μας αφορά. Κάτι τέτοιο σκέφτηκε στα νιάτα του και το λέει σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης. Να απαντήσω στο γιατί τώρα. Για να μην αφήνω τα ερωτήματα. Γιατί τώρα. Εγώ θα πω γιατί αργήσαμε. Ως κράτος. Είναι η αντίστοιχη απάντηση που δίνω για τα πανεπιστήμια. Τι λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια? Εγώ θυμάμαι γιατί έχω τελειώσει και από δημόσιο πανεπιστήμιο. Και έχω υποστεί τη λέλαπα των αριστερών παρατάξεων που μου κλείναν τη σχολή και εμένα και άλλων φοιτητών. Και χάναμε, ουσιαστικά χάναμε λεφτά των γονιών μας, γιατί παρατείνονταν οι σπουδές μας. Για δεκαετίες το λέγαμε αυτό. Έλα μωρέ, ποια κυβέρνηση θα τολμήσει τώρα να κάνει το αυτονόητο να εκαθαρίσει τα πανεπιστήμια από τους μπαχαλάκηδες και τις καταλήψεις τους, που είναι μια παράνομη πράξη? Βρέθηκε αυτή η κυβέρνηση και έχω υποστεί τη λέλαπα των αριστερών παρατάξεων που μου κλείναν τη σχολή και εμένα και άλλων φοιτητών. Έχει υποστεί λέλαπα, όμως δεν είχαν το στόχο παραδείγματα ζωής. Φωτεινά παραδείγματα ζωής. Είναι συλλεκτικό όλο αυτό που ακούμε σήμερα. Για να ξέρετε όλοι εσείς που κιωτεύετε, που λιγάτε, που γονατίζετε, που πέφτετε και λέτε κάτι εφιολογήματα του τύπου: δεν έχει σημασία να πέσεις, αλλά πόσες φορές θα ανέβεις και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν πέφτεις καν. Κοιτάς τα σουβλάκια και τρέχεις. Δεν αφήνεις τίποτα πίσω, δεν κοιτάς πουθενά αλλού. Αυτό όμως που σε ρωτάω είναι άλλο. αποκλείς να φεύγεις από το σπίτι για να πάρεις αυτά τα σουβλάκια, δηλαδή να έχεις ένα στόχο, αλλά στην πορεία της ζωής έχεις κι άλλα, παίρνεις εφόδια, γνώσεις, εμπειρίες κλπ. Να πω, στην πορεία. Και μπορεί να θέλεις να κάνεις ένα redirection, να θέλεις να πας τελικά για πίτσα. Εσύ ο ίδιος. Αν θα το πω εγώ. Ναι. Αν θα το πω εγώ, ναι. Ναι. Ότι... Μην μου επιβάλλεις τα σουβλάκια, σε παρακαλώ. Αυτό που θα είναι κάζους μπέλι, ναι. Και το λέω δημόσια πρώτη φορά σήμερα εδώ, γιατί ήθελα να τελιβεράζει κάτι σουβλάκια όταν μπόμπα. Αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Αλλά είσαι ανοιχτός αν κάποιος με επιχειρεί με το σουβλάκι ότι μη φας σουβλάκια, πάμε για πίτσα. Πολύ, πολύ ανοιχτός, ναι. Okay. Τι έγινε εδώ, μιλάμε μισή ώρα και λέμε δεν πρέπει να χάσουμε το στόχο με τα σουβλάκια. Εδώ λέει τώρα για πίτσα, αλλάζει λίγο, το σπάει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Αυτός που είπε για αιτία πολέμου είναι ο Καμένος. Ο Πάνος ήταν το μοτίβο, το δόγμα, το στρατιωτικό, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, αιτία πολέμου, τα σουβλάκια μπόμπα. Έτσι ακριβώς όπως τα ονόμασε. Και τότε έπαιζαν ρόλο τα σουβλάκια και τώρα παίζουν ρόλο. Και η κυρία Κεραμέως, που επίσης είναι μια άριστη, έχει προχωρήσει με στόχο τα σουβλάκια και αυτή, δίνει πολύ εύκολα απαντήσεις που όποιος έχει μπει για ένα 8ωρο ή 10ωρο ή 13ωρο στη δουλειά, για μία μόνο μέρα, ξέρει ότι είναι ανέκδοτα. Τι εμποδίζει ένα εργοδότη, συγγνώμη, και θα πάτε στη συνολικά προφανώ. Τι μα εμποδίζει τώρα ότι ένα εργοδότη σήμερα άκουσε το εργασιακό νομοσχέδιο και λέει: λοιπόν, τελειώσαν ό,τι ξέρατε, ούτε 8ωρα ούτε τίποτα. 13ωρο από αύριο και ποιο θέλει. Καταγγελία στην επιθεώρηση εργασία ανώνυμη, ήρθε η επιθεώρηση εργασία παράνομο. Καταγγελία στην επιθεώρηση εργασία ανώνυμη, ήρθε η επιθεώρηση εργασία παράνομο. Και εσύ μέσα δηλαδή! Τι πω σε δυσάκιση, δεν είμαι όπω το ζει. Ετόμι, τόμι, τόμι, τόμι, τόμι, τόμι. Τόμι, τόμι, τόμι, τόμι, από σφαντανάκια. Έχει πάρα πολύ συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογή. Μόνο μέχρι τη Δευτέρα μέρα στον χρόνο. Ξέρετε. Μόνο αν συμφωνήσει. Mm-hmm. Μόνο σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Mm-hmm. Μόνο αν συμφωνήσει. Mm-hmm. Μόνο αν συμφωνήσει. Αυτό είναι το ανέκδοτο, ότι η Κεραμέως το πιστεύει. Είμαι σίγουρο ότι δεν κοροϊδεύει. Φαίνεται από το ύφος. Είναι τόσο τέτοια αφέλεια, τόσο ευκολόπιστη, τόσο χαρούμενη, που πιστεύει ότι γίνεται μια συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Λέει ο εργοδότης κάτι και το συζητάνε. Και μόνο αν συμφωνήσει ο εργαζόμενος, τότε θα γίνει αλλιώς. Ο εργοδότης πάει τα μούτρα του, φεύγει μετά πικραμένος και πάει και τρώει σουβλάκια. Ψάχνει να βρει, να φάει κάπου ένα σουβλάκι, να σβήσει τον πόνο του. Μέχρι τώρα μας είχε πει η κυρία Κεραμέως σε άλλη συνέντευξη ότι εφαρμόζει το 13ωρο επειδή της το έχει ζητήσει μια ταβέρνα κάποιος. Σήμερα το πρωί που βγήκε τηλεφωνικά εδώ στα παραπολιτικά, στο Ξενάκι και το Σκουρί, είπε ότι κάποιοι από τα βόρεια προάστια της το ζήτησαν και της το ζητούν. Έχετε συναντήσει αυτούς τους δύο μήνες που γίνεται συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο με επίκεντρο, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω, τις 13 ώρες εργασίας 37 μέρες το χρόνο ή 3 μέρες το πολύ το μήνα, και έχετε δει ανθρώπους, εργαζόμενους, οι οποίοι σας είπανε μπράβο Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που περάσατε επιτέλους αυτό το μέτρο και μπορούμε να δουλεύουμε 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη? Η απάντηση είναι: συναντώ καθημερινά πάρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι αντικειμενικά έχουν δυσκολίες, δυσκολεύονται να τα βγάζουν πέρα. Θέλουν υψηλότερες αποδοχές και μπορεί να δουλεύουν σε δύο εργοδότες και να με ρωτάνε γιατί, εφόσον δουλεύω 13 ώρες σε δύο εργοδότες, να μην έχω τη δυνατότητα να συμπληρώνω τις 13 ώρες σε έναν, χωρίς να μετακινούμε και παίρνοντας και συν 40%, άρα παίρνοντας περισσότερα λεφτά. Και τα άκουσα από εδώ, τα άκουσα από εκεί, στις ταβέρνες, στα βόρεια προάστια, γιατί μιλούσαν για το βόρειο τομέα της Αθήνας, που δεν είναι με Κηφισιά, είναι η Εκάλη, αλλά είναι και η Νέα Ιωνία, είναι και το Γαλάτσι. Οπότε, λαϊκό παιδί και η Κεραμέως, από εκεί εκλέγεται, ακούει τους εργαζόμενους εκεί, τη ζήτησαν περισσότερες ώρες και αμέσως με το που το είπαν πριν κλείσουν την φράση τους, την πρότασή τους, πριν μπει η τελεία, το είχε κάνει νόμο. Κατευθείαν λέει: είναι πολύ καλό αυτό για εσάς, σας το κάνω νόμο, σας το κερνάω. Γιατί τα κάνει αυτά η Κεραμέως, γιατί είναι τόσο επιτυχημένη, γιατί δεν έχασε ποτέ το στόχο και κοίταγε πάντα τα σουβλάκια. Αν καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, έχει δίκιο, καλύτερα να πάμε για πίτσα ή για ψάρι ή για τόστ. Καλύτερα. Τότε, φλας, στρίβουμε. Ω, από μια τροφάρα, ρε Γιώργη! Λέει ταμπέλα, προς τόστ. Και πάμε προς το τόστ. Hey, λέει η ταμπέλα. Προς τοστ. Και πάμε προς το τοστ. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό τον τελευταίο καιρό συνήθως όλοι διαδηλώνουμε και έχουμε διαδηλώσεις μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, από κάτω όμως. Τι είπε τώρα εδώ, πριν λίγο βγήκε στο Open, ότι όλοι διαδηλώνουμε, την έχουμε δει. Όποιος έχει πάει πλατεία Συντάγματος βλέπει μία εκεί που κρατάει ένα πανό, ξέρω σταλιάζει κάτω από τον ήλιο, μαχήτρια κανονική, πάντα διαδηλώνει μαζί με όλους τους υπόλοιπους για τα δίκαια αιτήματα του ελληνικού λαού. Είναι και από τη Μυραμπό, είναι και από την Εξορία, είναι με τα παστίτσια που φτουράνε. Λογικό, έχει πολεμήσει τη Χούντα ο κανείς με οικογενειακή παράδοση. Λογικό να διαδηλώνει και αυτή όπως όλοι εμείς. Γι' αυτό είναι δίπλα μας η συζήτηση, είναι γύρω από όλα αυτά. Αλλά κρατάμε το σημαντικό, αυτό που Πονίνο μας έδωσε και αφορμή και έμπνευση. Να μην χάνουμε ποτέ το δρόμο μας, να μην χάνουμε ποτέ την τόσο επίκαιρη σε ένα μισή μήνα η Θάκη. Σα βγεις στον πηγεμό για τα σουβλάκια, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο ντιλιβερά μη φοβάσαι. Τέτοια σουβλάκια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μένει λόρδα σου υψηλή, αν εκλεκτή, συγκίνηση στο στομάχι και το έντερο σου αγγίζει. Τους λεϊστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο ψητοπόλη δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς με στο πιτό γυρό σου, αν το απ' όλα δεν τους στείνει εμπρός σου. Τα σουβλάκια σ' έδωσαν το ωραίο ταξίδι. Χωρίς τζατζίκι δεν θα έβγαινες στον δρόμο, αλλά δεν έχει σκόρδο να σε δώσει πια. Κι αν χωρίς πατάτες το βρεις, το σουβλάκι δεν σε γέλασε. Έτσι μπαλότσα που έγινες, με 250 χοληστερίνη, ήδη θα το κατάλαβες τα σουβλάκια τι σημαίνουν. Καβάφης. Αλεξανδρινός ή Ταβάφης, κλασικό αστείο επιθεώρησης, λόγω του Άδωνη Γεωργιάδη, διαλέγεται και παίρνετε. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε, ο Κύρικος γελάει, πατάει και κανένα κουμπί να ακούσουμε και κανένα λαό. Αποστολή, καλή εβδομάδα. Επίσης. Ήθελα να πω κάτι σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται με τον άγνωστο στρατιώτη, με τα τέλη και με τον Πάνο Ρούτσι. Για τουλάχιστον 10 χρόνια υπήρχε ένας διαδηλωτής στο Λονδίνο, έξω ακριβώς από το κοινοβούλιο, στην Parliament Square, ο Brian Ho, ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν εκεί δίπλα στο Big Ben, δίπλα στο άγαλμα του Churchill, δηλαδή σε σημαντικά πράγματα για τους Βρετανούς και όχι μόνο. Και δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ότι πρέπει να φύγει, είναι πρόβλημα, οτιδήποτε τέτοιο, ή ότι ενοχλεί τον τουρισμό. Ειδικά οι Έλληνες, φαντάζομαι, δεν υπήρχε κανένας από τους φλαχοέλληνες που δεν πήγανε στο Harrods, επειδή υπήρχε αυτός ο άνθρωπος έξω από το κοινοβούλιο, έτσι. Έλα τώρα, τι ξέρουν οι Άγγλοι από αυτά, τι ξέρουν από σεβασμό και από τιμή οι Άγγλοι τώρα που έχουν ακόμα βασιλιά, χέσε με. Μπουλουμπίνα. Ακριβώς, όπως το λες. Και πρόσφατα, το Μάρτιο δηλαδή, έφτιαξαν και ένα άγαλμα σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να το θυμάσαι από τα γεγονότα του τότε. Ήταν για 10 χρόνια σε μια σκηνή έξω από το Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στον πόλεμο και στις επεμβάσεις της Βρετανίας, κυρίως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, οι οποίες πήγαν πολύ καλά όπως θυμόμαστε. Όλοι το θυμόμαστε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αν αυτό γινόταν για πολέμους κάπου μακριά, για τις δολοφονίες 57 ανθρώπων μέσα στην ίδια τη χώρα, φαντάζομαι ότι έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερο σεβασμός από τους κυβερνώντες. Τι σεβασμός. Καλά, αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε εντάξει, ατυχήματα συμβαίνουν. Τραγικά δυστυχήματα δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο, και ότι είναι τσίρκο απ' έξω, το να έχει σκηνή απ' έξω. Α, ναι, και τσαντήρι όπως λένε τα παπαγαλάκια. Τσαντήρι. Άλλο πράγμα είναι να μετατρέψω σε τσαντήρι το μνημείο. Ναι, αλλά στην Αγγλία όμως έχουν αντίστοιχους παπαγάλους. Δεν έχουν. Εγώ το λέω χρόνια πρέπει να εξάγουμε τέτοιους. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην Αγγλία στο BBC δεν έχουν τόσο. Θέλει μια εξαγωγή. Μάθετε μπαλίτσα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Τώρα συγχρόνως άκουγα για την μείωση των τιμών και τα προϊόντα και τα λοιπά. Δεν είναι να αστειεύεσαι τώρα. Είναι ένα παράδειγμα πραγματικά. Η δυνατότητά μου, λέω για τη γειτονιά μου, είναι να πάω σε δύο ξακουστά σούπερ μάρκετ. Ορίστε, να. Πριν από τρεις μήνες, τις κοτομπουκές τις είχαν 8,85. Τώρα. Τώρα τις έχουν φτάσει 10,90. Να. Δηλαδή, μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα. Είστε μίζεροι. Ποιος σου είπε να πάει να πάρεις κοτομπουκές. Να πά να πάρεις καθαριστικό για ζάντες αυτοκινήτου που έχουν πέσει. Να πάρεις χριστουγεννιάτικη χάρτινη τσάντα για ποτά. Ναι. σκούπα για αγωνίες, σκούπα καμπυλωτή, σκούπα με ψηλή τρίχα. Υπέροχη, πανέμορφη σκούπα του Πανορμίτη. Μπαλόνια χρυσά σε όλα τα νούμερα. Αυτά να πάνε να πάρεις που έχουν πέσει τιμές. Να πάρω και αυτοκίνητο. Δεν έχει αυτοκίνητο, να πάρω όχι. Καινούριο, επειδή τα ηλεκτρικά έχουν και επιδότηση και όλα αυτά. Όχι, έχει έκπτωση στο λιβάνι, στα καρβουνάκια και στα φυτιλάκια. Άμα θες και από τριχωτικές ταινίες. Το λέω αυτό να ακούει και ο Άδωνης, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavie & Roll που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο. Κοίταξε να δεις, ναι. Όλα αυτά είμαι μεγάλη τώρα. Εγώ δεν τα κάνω. Άδωνης είναι νέος. Ωραία, έχει για μεγάλους. Έχει έκπτωση στους πάτους για το μετατάρσιο. Επίσης στους πάτους για γυναικείες γόβες, ε! Τι πάτος είναι αυτός, ρε παιδάκι μου, ναι, δεν πολύ πάτος. Με τη γόβα. Και στους αθλητικούς πάτους, ορίστε. Όχι, μην γκρινιάζετε. Και δεν ασχολείστε με τον πάτο. Ναι, με τον πάτο των αλωνών, όχι στο δικό μου. Τέλος πάντων. Έχω μπροστά μου τις τιμές. Έχει πτώσει και στα βεγγαλικά τούρτας με σπινθήρες. Αν θέλετε να γιορτάσετε την επιτυχία του Μητσοτάκη. Να. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ναι, αυτή την επιτυχία του Μητσοτάκη όμως κάποιοι την κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία γιατί είναι ηλίθιοι. Τώρα. Εμείς που δεν είμαστε. Επειδή είσαι εσύ κομπλέξο τώρα, έλα παράτα μας. Ναι, είμαι και κομπλέξο, είμαι και μίζερη είμαι και να μην πω τώρα δηλαδή τίποτα. Αλλά έχει αρχίσει και μου τη δίνει γιατί δεν ακούω ειδήσεις και ακούω μόνο εσάς. Και τα ακούω όλα αυτά που έχω τραβήξει και το καλώδιο από την τηλεόραση. Αν άκουγες και ειδήσεις, θα είχες φύγει αδιάβαστη, το λέω. Εννοείται. Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Στο τέρμα οι διαφημίσεις. Ο ήχος τις φτιάχνουν να τις ακούτε καλά. Μην και δεν πιάσετε κάτι. Όλα φωνήντα, σύμφωνα. Τα πάντα εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με σουβλάκια, με πίτσες, με στόχους, με στοχοθεσία και με τόστ. Και την ταμπέλα που είπε ο Νίνο προς τόστ. Αν δείτε τέτοια ταμπέλα στη ζωή, πηγαίνετε. Στρίβετε δεξιά, αριστερά, ανάλογα. Γιατί με το τόστ χορταίνουν οικογένειες, όπως θυμόμαστε, δεν είναι λίγο. Ενώ με το σουβλάκι δεν έχει υποθεί κάτι αντίστοιχο. Η απεργία του Πανουρούτσι, απεργία πείνας, τελείωσε. Ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν οι εκταφές. Και τώρα έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση, που πρέπει τα αστυνομικά τμήματα να επιδώσουν στους γονείς κάποια χαρτιά που είναι απαραίτητα. Και βγαίνει ο Παύλος Ασλανίδης, ο γονέας του Δημήτρη, θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, να κάνει την εξής καταγγελία. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα αυτό. Μας στέλνουν χαρτιά σε όλους τους γονείς από τα αστυνομικά τμήματα να πάνε να δώσουμε καταθέσεις. Και η κατάθεση είναι ότι πρέπει να προσέλθουμε όπως και τίποτε, αλλιώς θα έρθουν να μας πάρουν βία γραφτό χαρτί, να δώσουμε κατάθεση γιατί ζητάμε τις εκταφές. Δηλαδή, πέστε μου τώρα ειλικρινά, δηλαδή, είναι δυνατόν να τέθεται τέτοιο ερώτημα σε ένα γονιό μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια? Σας ζητάνε άρα δηλαδή και να αιτιολογήσετε για ποιο λόγο θέλετε την εκταφή του παιδιού σας. Ενώ έχουμε κάνει αίτημα, μας καλούν από τα αστυνομικά τμήματα κατατόπους να πάνε να δώσουμε κατάθεση. Και αν δεν πάμε, λέει, θα έρθουν βία να μας πάρουν. Έτσι λέει το χαρτί. Έτσι λέει το χαρτί, ναι. Βία προσαγωγή, αν δεν πάτε να καταθέσετε. Ναι. Έτσι πρέπει. Το σωστό αυτό είναι. Ένα κράτος που λειτουργεί με κανόνες έκαναν απεργία πείνας. Είχαν στοιχηθεί όλοι οι γονείς πίσω από το Ρούτσι. Το καταφέρανε. Άμα δεν το κάνουν, θα πάει η αστυνομία να τους μπαγκλαρώσει, να τους πάει κατευθείαν εκεί που πρέπει να τους πάει. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι λειτουργεί η κυβέρνηση. Μπράβο στην κυβέρνηση. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραίες εικόνες. Αυτά που φανταζόμαστε ότι μπορεί να συμβούν. Ας ελπίσουμε να επικρατήσει η στοιχειώδης λογική. Αν και το έχουν χάσει, είναι τέτοια η αλαζονία, τέτοια η έπαρση και ο κομπασμός που έχουν χάσει κάθε μέτρο σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα ζητήματα. Είτε πρόκειται για ακρίβεια, που δηλώνει ο Υπουργός ότι είναι η πρώτη μείωση καλύτερη της μεταπολίτευσης, είτε πρόκειται για δικαιώματα εργαζομένων, 13ωρο και όλα τα υπόλοιπα, είτε πρόκειται για την υπόθεση των Τεμπών και το μνημείο του αγνώστου που εκεί το έχουν χάσει. Εντελώς τόσο πολύ που βλέπουν και καντιλάκια. Υπάρχει μια διαφορά. Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη την οποία τη νιώθουμε όλοι. Και εσείς και εγώ και οποιαδήποτε μάνα ή πατέρα σε αυτή τη χώρα. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντιλάκια του IKEA, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και εδώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ή για λόγω συμβολισμού. Με ενοχλεί ο συμβολισμός. Με ενοχλεί όχι ο συμβολισμός της τιμής στους νεκρούς των τεμπών. Ο χώρος. Αν δεν ήταν τα καντιλάκια από το IKEA, θα ήταν κάτι άλλο. Και αν δεν ήταν το κάτι άλλο, θα ήταν τα λουλούδια, θα ήταν τα γλαστράκια. Και αν δεν ήταν όλα αυτά, θα ήταν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι ο στόχος, δεν ήταν τα καντιλάκια του IKEA, που δεν νομίζω να έχει καντιλάκια του IKEA, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά είναι οι άνθρωποι που θυμούνται και πηγαίνουν κάθε βράδυ στις 11 και 18 και διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών. Αυτά τους ενοχλούν, αυτά δεν αντέχουν καθόλου. Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά? Καλά, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, εσύ βάζεις κρέμες Lavie & Rose που βάζει ο Άδωνης? Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavie & Rose που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά. Δεν βάζω γιατί είναι πανάκριβες. Παίρνω σολομό από τα σουηδικά αυτά τα μαγαζιά. Τον αυνανίζω και βάζω το σπέρμα σολομού που κάνει καλό. Θεραπεία προσώπου με σπέρμα σολομού. Εξαφανίστηκαν οι ρητίδες οι λεπτές από το μέτωπο. Κάτσε δύο λεπτά γιατί έχει ο σολομό σπέρμα. Α, έχει την ίδια δράση, ε. Και καλύτερη. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Όλα καλά, εσείς όλα καλά? Μια χαρά. Πότε ξεκινάνε οι παραστάσεις? Οι παραστάσεις ξεκινάνε την 1η Τετάρτη του Νοέμβρη, δηλαδή 5 Νοέμβρη, στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Μάλιστα. Λάρισα, ξέρω εγώ, θα έρθεις προς τα δω? Λάρισα, θα έρθω προς τα εκεί. Πότε? Νομίζω είναι να έρθω 5 Δεκέμβρη. Α, ωραία, να τα λέμε. Ναι, και... είδες, σιγά σιγά τα λέμε όλα. Μπράβο. Έλα μωρό μου Αστέρι. Έλα μωρί. Τι κάνεις? Καλά, τι θες? Τίποτα. Μη μου μιλάς επιθετικά γιατί κομπλάρω, έτσι. Το ξέρω, γι' αυτό σου μιλάω έτσι. Να σου κόψω λίγο τον ενθουσιασμό. Αχ μωρό μου, μη με καμπάνεις τώρα λοιπόν. Άκου να δεις, παίρνω ένα καρογκομένες και σου την πέφτουνε, ναι. Βλέπω εγώ. Ισχύει, είμαι θελκτικός. Άρε καβιάρι. Το ελέγχω. Το κορμί σου κάπου, όμως εμένα θα το κάνεις γιατί έχω προτεραιότητα. Θα δούμε. Όχι θα δούμε, θα τα κάνω λαμπόγιαλο στα παλαπολιτικά, θα κατεβάσω παρέα. Τι είναι μωρί, η επιτηρίδα. Και ήσουν πρώτη στη σειρά. Δεν είμαι από τις σχεδόν πρώτες τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, είναι και τα προηγούμενα χρόνια στη σειρά. Έχεις θαυμάτρες εσύ 200 χρόνια, αλλά σ' αγαπάω. Καλά, λέγε τι θες τώρα. Ζηλεύω λίγο που σε παίρνουν οι άλλες. Ναι, δεν ξέρω εγώ τι ζηλιαρόγατα είσαι. Είσαι κτητικιά, τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς, ψάρες. Σ' αρέσει, αλλά δεν θες να το πεις τώρα. Θα την κοπανίσουμε την κουτσομούρα. Λέγε τι θες τώρα. Λοιπόν, ήθελα να μου πεις τι γίνεται με τη ζωή, ρε, που βγήκε εκεί και έβγαλε τα μικρόφωνα, σηκώθηκε και έφυγε. Όχι, δεν πειράζει, θα τον καλέσετε λοιπόν να σας τα πει. Πρίσουμε, και εγώ θα φύγω. Κανένα... Αυτό τώρα είναι καλό ή το έκανε επίτηδες για να την προσέξουμε? Ότι τι το έκανε κατά λάθος, έλα τώρα για τη ζωή μιλάμε. Το έκανε επίτηδες, δεν θέλω να πω, μην την αδικήσω, είναι κρίμα. Ρε, σε λίγο θα προκύψει ότι είναι κανένας νάρκισος, ας πούμε, και κινούνται όλα γύρω από αυτήν ότι πιστεύει. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα. Κασελάκι Τζάκρι, είδες πως άσχημα της μιλάει. Άσε με τώρα. Μαλάκα, κάθε την Τζάκρι δεν τη θέλουν πουθενά, την έχουν πάντα έτσι σε τέτοιο στυλ δηλαδή. Αυτό είναι το μοτίβο της ζωής της, τα κόμματα μέσα. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα? Παιδί μου δεν εκτιμάει μια λουμπουτέν που φοράει, άσε με τώρα. Και ο άλλος δεν είμαι σε μου τώρα σιγά. Αυτός δεν την εκτιμάει τη λουμπουτέν, αυτός, ο βλάχος, τέλος πάντων, άσε με. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι, εγώ. Αποστόλη, να καταγγείλω θέλω. Ωραία. Βάλε κουκούλα και δώσε. Φορολογική δήλωση. Παίρνω τη λογίστρια τηλέφωνο. Λέω να πάρω καμιά επιστροφή. Τι επιστροφή μου λέει? Χρωστάς 450 ευρώ στην εφορία. Από και σπού τη λέω. Χρωστάς μου λέει. Για να μην τα πολυλογώ, πήγα στον ΕΦΚΑ από εδώ και από εκεί. Μου λέει κύριε, χρωστάτε παλιά ασφάλεια. Λέω ψάξτε το, λέω γιατί έχω άλλη ασφάλεια. Και καταλήξαμε ότι έχουν αυτοί άδικο και έχουν κάνει βλακεία. Α, δεν χρωστάς. Πού είσαι καλέ? Στο συμπί μέσα είσαι. Από πού με παίρνεις? Από το σπίτι σε παίρνω γιατί είμαι λίγο νευριασμένο. Είσαι νευριασμένο. Αλλά βλέπω ότι κάπου κλέβεις κεραίες τώρα και μπαίνεις μέσα στα φορτηγά και στα ραδιοταξί. Τώρα ακούγομαι καλύτερα? Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω δώσει ήδη 250 ευρώ που δεν το έχω πάρει χαμπάρι, μου τα έχουν πάρει. Καλό. Και μπροστά άλλα 450. Και τι μου λένε? Κύριε, μου λέει, θα κάνετε αίτηση για να πάρετε τα 250 στην αρχή και τα υπόλοιπα θα σε επιστρέψουμε. Άντε, κάνω κούτσα, κούτσα. Αφού βρήκες και το δίκιο σου, δεν λες. Το βρήκα το δίκιο. Ποιος να το περίμενε? Μετά από 10 φορές που πήγα στον ΕΦΚΑ. Και αφού λοιπόν κάνω την αίτηση, του στέλνω τηλέφωνο, λέω πότε θα μου επιστραφούνε. Σε κανένα χρόνο, λέει. Να το, μπήκε το ραδιοταξί πάλι. Όμως τι έκανα? Τι έκανες? Γατώνει εσύ, γατώνει, γατώνει. Τι έκανες? Ναι, είχα ένα γνωστό με στο Υπουργείο Οικονομικών, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω μπορείς να το διευθετήσεις. Μου λέει θα το δω. Μόλις τον πήρα τηλέφωνο 10 η ώρα, 11.30 ώρα με παίρνουν τηλέφωνο από τον ΕΦΚΑ. Ο κύριος Δημήτρης, ναι, άμεσα λέει θα σε επιστραφούν τα 650 ευρώ. Α, έχεις καλό βίσμα, δυνατό. Εννοείται. Δεν πέρασαν 10 λεπτά. Over, έτερος για εγάλεο, ναι. Αυτό. Αυτό, κατάλαβα. Ωραία. Πόσο πινέδες είναι. Ναι, μωρέ, ήξερα, εντάξει, δεν πειράζει. Πάρε κούρσα τώρα και τα βρίσκουμε αυτά. Σαν σήμερα, το 1964, μας έκαναν ένα δώρο αυτοί που έφτιαξαν το έργο που θα ακούσουμε. Μας έκαναν ένα δώρο, το παρουσίαζαν για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό και σε δημόσιο χώρο, σε δημόσια εκτέλεση. Από τότε αυτό το έργο μας συντροφεύει όλους, έχει γίνει κομμάτι της ύπαρξής μας. Είναι τα σουβλάκια τα αντίστοιχα του Νίνο. Άλλοι έχουν σουβλάκια, άλλοι έχουν το άξινο εστί που σαν σήμερα παρουσιάστηκε στο θέατρο Ρεξ. Θεοδωράκης βεβαίως, η φωνή εδώ η τόσο καθαρή που συζητάμε με τον Κύρκο και λέμε για τα σύμφωνα του Μπιθικότσι, του Γρηγόρη Μπιθικότσι, την άρθρωση, τα φωνήεντα, το πώς έβγαιναν οι λέξεις, το πώς έφευγαν από εκεί οι λέξεις, σφαίρες και πώς μας τρυπάγανε, αλλά αντί να μας σκοτώνουν μας κάνανε πιο ζωντανούς. Και όλα αυτά, το ανοίγω το στόμα μου από το Action Εστί. Ένα τελευταίο μήνυμα εδώ από τη Λίνα, πάνω την ακροάτρια από τη χωριστή δράμας. Σήμερα η κόρη μου που γνώρισε στη Θεσσαλονίκη, η Θύμιο, έχει τα γενέθλιά της και σας ακούει από τη Βιέννη. Εγώ και ο μπαμπάς της στέλνουμε τις ευχές μας από την εκπομπή σου. Φιλιά πολλά. Το κάνουμε αυτό με αυτή την οικογένεια. Λέμε τα χρόνια πολλά εμείς όλοι εδώ. Γλυκά τρώνε αυτοί. Εμείς λέμε τα χρόνια πολλά και δεν τρώμε τίποτα απολύτως, ούτε καν ένα σουβλάκι. Κάτι, ένα τόστ που έλεγε και ο Νίνο. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Γυρίσαμε. Από πού? Από παντού. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ στην κυβερνησάρα μας που τα είχαμε αφουγκράζεται τον παλμό του κόσμου. Και... Ναι, είναι αφουγκραστικιά. Ναι, αυτό να τις το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, όσο αναφορά το 13ωρο, μαλακίες. Το 13ωρο διαμαρτυρηθήκαμε. Όχι πολύ η αλήθεια είναι, αλλά διαμαρτυρηθήκαμε. Όχι για το 13ωρο αυτό και κατά αυτό. Έλα μου, ρε, πώς κάνετε έτσι τώρα 37 μέρες το χρόνο. Άι στο διάλο. Έχετε καταπιεί άλλα κι άλλα. Το 13ωρο, παιδί μου, είναι γρουσουζιά οι 13 ώρες. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Κάντε το 14, κάντε το 15 να μην διαμαρτυρηθεί κανείς. Θα κατέβουμε να δουλέψουμε με όρεξη. Ξέχασα ότι έχουμε και τις δυσιδαιμονίες, ναι. Ναι, σιγά μην βλέπουμε και μαύρη γάτα πρωί-πρωί, παίρναμε και κάτω από σκάλα. Α, στο διάλο. Και ενώ έχουμε γίνει σούργελο όλο το. Και τη Ζιμπάμπουε, ακούω και όπου θες. Ποιο είναι ο τίτλος που βάζει η Ζιμπάμπουε Σταρ, Ευρωπαϊκό κράτος. Επιτρέπει την 13 ώρα εργασία. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα το πρώτο θέμα είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που παραιτήθηκε από την πολιτική κονίστρα για να φουγκραστεί, λέει, το λαό και να ξαναεπανέλθει στην πολιτική κονίστρα, αλλά από άλλες θάλασσες. Και πού τσα μπλε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Πάντως θυμήθηκα κάτι παλιές εποχές που πηγαίνανε κάποιοι και χτυπάγανε το χέρι στο τραπέζι. Κάνανε πραγματάκια, μην κάνανε λίγο τζέρτζελο. Ενώ τώρα περνάνε τα πράγματα έτσι αέρα πατέρα, κανένας δεν διαμαρτύρεται. Μόνο συναυλίες και τέτοια. Καμιά συναυλία για το Χατζηδάκι παίζει. Για ποιο Χατζηδάκι, τον Κωστή ή τον Καλό. Καλό τον Καλό, ποιο Κωστή, ποιο θα έχει. Μια συναυλία για τον Κωστή δεν θα έπρεπε. Πώς έχει καταφέρει να φτάσει 55 χρόνων χωρίς να έχει κολλήσει ένσημο. Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό. Ότι δεν έχει ένσημα. Ότι ακριβώς κάθε μέρα. Μα δουλεύετε. Χριστός. Είδες, και να κάνει τέτοιο ποθενέσχες. Έλα σε παρακαλώ. Αυτό είναι για συναυλία. Αυτό ναι, να τον ενισχύσουμε λίγο, λες. Φιλανθρωπικά, ναι. Να τον τιμήσουμε, να τον τιμήσουμε. Έχω δει το γέρο το Μητσοτάκη να λέει το κουκουέ έχει μια σταθερή στάση και να χαμογελάει για το εκλογικό σύστημα. Και την Κυριακή άκουσα ένα δημοσκόπο να λέει το καινούριο εκλογικό νόμος τον έχει φτιάξει ο Μητσοτάκης. Λέει αν ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κυβέρνηση. Όμως άμα βγει έξω το κουκουέ που έχει αυτή τη σοβαρή και σταθερή στάση δεν κάνει κυβέρνηση. Πώς γίνεται κάθε φορά να βοηθάτε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπα, μισό λεπτάκι. Αν βγει όμως το κουκουέ και μπει ο Βελόπουλος, μπήκε η Λατινοπούλου που δεν είναι μακριά από τον καμένο που συνεργαζόσασταν, τότε μια χαρά κυβέρνηση κάνετε, μην αγχώνεσαι καθόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Άντε ρε γαμίσου ρε μαλάκα, όλο μαλακίες λέτε. Επίσης, επειδή κοροϊδεύετε που φτηνίνανε τα μανταλάκια. Είδαμε για παράδειγμα να έχουν μανταλάκια. Τα μανταλάκια. Σούξο μουξου. Μανταλάκια. Πάρα πολλά είδη μανταλάκια. Σήμερα σε πληροφορώ όλος ο κόσμος μανταλάκια πάει και αγοράζει. Επειδή έχουμε γίνει όλοι μουσκημα και για να απλωθούμε να στεγνώσουμε. Είμαστε κι εμείς όμως που γίναμε μουσκημα μόλις ακούσαμε ότι θα επιστρέψει ο Αλέξης. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Δεν μας επηρεάζει η βροχή. Ναι, αλίμονο. Αρκεί που θα έρθει. Να ζηβώ που να το φανταζόταν ο Τσίπρας και εμείς που υποστηρίζαμε τον Τσίπρα. Και τρώγαμε μπούλινγκ από όλους, τέλος πάντων. Αδίκως τις περισσότερες φορές, να το σημειώσω αυτό. Πού να το φανταζότανε ότι όλο το σύστημα θα του ρίχνε τέτοιο σπρόξιμο. Μπες μπροστά, Αλέξη, και σε περιμένουμε. Και τι καλά που θα περάσουμε μαζί σου, και λαπάλι και όλα. Κοίταξε να δεις. Ναι. Δεν θα το φανταζότανε ποτέ. Ποτέ. Μέχρι τη στιγμή που συνδικολόγησε. Οπότε ναι. Όχι, ρε, έχει συνδικολογήσει χρόνια. Θα τον είχαν εκεί πέρα και θα τον κανακεύανε. Ναι, είναι χαζό το σύστημα. Δεν περιμένει τη στιγμή που θα καεί ο άλλος. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως εντάξει, με το καλό να είναι αυτό που κρατάει το σύστημα πάντα κάποιες εφεδρίες, κάτι εθνικά κεφάλαια. Ο Τσίπρας είναι από αυτά τα εθνικά κεφάλαια που επιτέλους θα κάνουμε απόσβεση. Αχ, μπράβο, μακάρι, γιατί είχαμε περάσει πάρα πολλά. Να έρθει ο Αλέξης και να αναζητάτε εμάς τους πρώην Σιριζέους. Αυτό. Να μας αναζητάτε, να μας ψάχνετε. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.